أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا، ربنا bize ver في الدنيا حسنة، دنيا iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi e'udu bike min hemezati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike rabbe yahzurun. Ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in İdris'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz, yaratıcımız kelam-ı kadiminde, Kur'an'da Necm suresinde bize şöyle buyuruyor. Ve enne sa'yehu sevfe yura. Ve enne sa'yehu, muhakkak ki onun bir çalışması var. Onun bir gayreti var. Sevfe yura ve bunu yakında görecektir. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevla Teala Hazretleri burada kimden bahsediyor? İnsandan bahsediyor. Bizden. Bahsettiği insan sadece Müslüman olan insanlar değil. Gerek Müslüman, gerekse gayrimüslüman. Gerek iman etmiş, gerekse iman etmemiş olan bütün insanlardan bahsediyor bu ayet-i kerime. Ve bütün insanların bir çalışması olacağından, bu dünyada yaşantısı boyunca hepsinin bir gayreti, bir çalışması olacağından bahsediyor. Ve ayetin sonunda da diyor ki sevfe yura, yakında, pek yakında, çok yakında ona şahit olacak, onu görecek. Ben unuttuğu, onun unuttuğu birçok şeyi ona hatırlatacağım. Şimdi mahşer gününe gittiğimiz zaman, mizanın önüne geçtiğimiz zaman bir kitap var. Ne kitabı o? Yaş ve kuru. Her ne varsa, hayatımızda yaptığımız ne varsa iğnesinden ipliğe kadar karşımıza satır satır, hece hece çıkartacak olan bir kitap. Kur'an'ın deyimiyle bu nasıl bir kitap? Hiçbir eksik noksan koymamış. Hepsi burada mevcut diyeceğimiz bir kitap var. Bu birinci hafızadır. Allah Teala Hazretleri'nin yaptığımız her şeyi kaydettiği bir hafıza, kitap. Yani bizim amel defterimiz. Sağdaki ve soldaki meleklerin yazdığı defter. Bir defter daha var, o da buradadır. Hafıza defteri. Şu anda geçirdiğimiz 30 senenin, 40 senenin içinde unuttuğumuz birçok hatıramız var. Yaptığımız birçok günah var, unuttuk. Etrafımızdaki insanlar da unuttu. Allah unutturdu. Bunları hatırlayacağımız bir zaman gelecek. Ne zaman bu? O kitabın karşısına geçeceğiz ya, o terazinin karşısına geçeceğiz ya. Teraziden hemen sonra Allah Teala defterdeki bütün maddeleri, yaptığımız bütün amelleri, bütün işleri, bütün sahi gayretimizi bize teker teker gösterecek. Gösterdiğimiz zaman aramızdan bir tek kişi bile itiraz edebilecek mi? Gerek Müslüman, gerek gayrimüslim. Hiç kimse tek kelime itiraz edemeyecek. Neden? Çünkü hafızamızdaki o yaptığımız iş aklımıza gelecek. Şu anda birçok şeyi unuttuğumuzu düşünüyoruz. Ama hakikatte unutmadık. O kayıtlı. Ancak o ortam karşımıza geldiği anda ve Allah o kamera kaydını bize gösterdiği anda hatırlayacağız. Bakın bunu bir misalle yakınlaştıracağım. 20 sene önce askerlik yaptığınız yeri hayal edin. 20 sene önce. Şimdi deseniz ki ya yolu bulabilir miyim acaba, bulamazsınız. Çoğunuz yolu bulamazsınız. Ama yola çıktığınızda, kilometreler boyunca gittiğinizde, sapakları gördüğünüzde göre göre hatırlarsınız. Aa evet, buradan girecektim. Aa bak, burası nasıl değişmiş ya. Bak aslında unuttunuz. Birisi tarif istese yüksek ihtimal hatırlamazsınız. Tarif yapamazsınız. Ama gittikçe adım adım anımsarsınız ve hatırlarsınız. Buna Allah'ın vermiş olduğu hafıza denir, hafıza. Asla unutmayacağımız bilgiler. Mahşer gününde o kitabın karşısına geçtiğimizde, Allah bize satırlarımızı açtığında her şeyi teker teker hatırlayacağız. Şimdi Mevla Teala buyuruyor ki, o zaman geldiğinde insan yaptığı her şeyi görecek, bütün amellerini görecek. Kardeşler, bu dünya hayatımızda bütün insanlar bizi yaptığımız işlerin sonucuyla yargılar. İşin sonucunda başarılı oldun mu, olmadın mı? Bütün herkes buna bakar. Şu kadar çalıştı, şu kadar gayret gösterdi, şu kadar uğraştı, bu kadar çile çekti bu adam. Kimse buna bakmaz. Dükkanı devam ediyor mu, etmiyor mu? Battı mı, batmadı mı? Herkes buna bakar. 20 senedir bu işi yapıyor. Ya sonuç ne oldu kardeşim derler. İflas etti mi? Etti. Tamam, kafası çalışmıyor. İnsanlar sonuçla yargılar. Ama Allah bizi sonuçla yargılamıyor. Allah yaptığımız amelleri boşa çıkartmıyor. Allah Teala Hazretleri ayet-i kerimede diyor ki, onun yaptığı amelleri, sayı gayretini çok küçük bir miskal olsa bile. Bunu başka bir ayetle teyit edeyim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَى. Her kim zerre kadar, zerre kadar, çok küçük, gözle göremeyeceği kadar bir iyilikte bulunsa, bir hayırda bulunsa, biz onu boşa çıkartmayız. Muhakkak onun karşılığını ya bu dünyada ya da ahirette görür. Muhakkak. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَى. Kim de zerre kadar küçük bir günah yaparsa, küçük bir şer işlerse, biz onu havaya atmayız. Unutmayız ve unutturmayız. Kayda geçemişizdir. Mahşer gününde hesaba geldiği zaman o karşısına çıkar. İşte Allah Teala Hazretleri bu gibi ayetlerde bütün gayretlerimizin, bütün çalışmalarımızın boşa gitmeyeceğini, muhakkak onun karşılığında bize bir şeyler vereceğini beyan ediyor. Bize insanların baktığı gibi bakmadığı müjdesini veriyor. İnsanlar öyle. İki tane futbol takımı düşünün. Bir maç yapmışlar. Maç 5-5. Müthiş bir maç değil mi? Çekişmeli. Bir o atıyor, bir öbürü atıyor. Bir o atıyor, bir öbürü atıyor. Millet galeyana gelmiş. 5-5. Son dakikada ev sahibi takım 6. golü atıyor. 6-5 maçı kazanıyor. Ve şampiyon oluyor. Önümüzdeki yıllar boyunca o 6-5 mağlup olan takım konuşulur mu? O sene kim konuşulur? O sene kimden bahsedilir? Kim şampiyon olduysa ondan bahsedilir. Son hamleyi kim yaptıysa ondan bahsedilir. Ya 5 tane atan takım da 10 tane gol kaçırmıştı. 4 tane direkte patlamıştı. Kaleci panter kesilmişti hocam ya. Çok iyiydi ya. Kimse bunu konuşmaz. İnsanlar sizi ve yaptığınız işleri sonuçlarıyla yargılar. Burada çok öğrenci vardır. Bir misal daha getireceğim. Bütün sene boyunca hiçbir dersi kaçırmayan, daimiyeti çok istikrarlı bir öğrenci düşünün. Ders kaçırmamış. Devamsızlık sıfır. Okulun her dersine gitmiş. Ama senin sorunundaki o kritik sınavlardan hiçbir tanesine girememiş ve sınıfta kalmış. Öğretmenler şuna bakar mı? Ya bu öğrenci bir tane ders kaçırmadı ya. Ben bunu geçireyim ya. Der mi öğretmenler? Demez. Neye bakar? Son dönemdeki o sınavlar var ya, kritik sınavlar. O sınavlarda başarılı olmak zorundasın. Son hamleyi yapmak zorundasın. Çalışman ne kadar iyi olursa olsun insanlar seni son hamlenle yargılarlar. Bütün gün çalıştın. Şimdi de 50 lira bir misal getireyim. Onları unutmadım, merak etmeyin. Çalıştın, çabaladın, canın çıktı, ter akıttın, Ramazan vakti, susuz kaldın, çabaladın. Ama patron dedi ki, kardeşim durumlar sıkıntılı. Sana bu hafta haftalığını veremeyeceğim. Birkaç gün idare et, para geldiği anda vereceğim. Ve eve parasız gittin. Hanım senden para bekliyor ki pazara çıkacak. Malzemeleri toparlayacak, eve gelecek, yemek yapacak. Sen de hatuna gittin. Hatun bak, benim sıkıntılarımı görüyorsun. Çok çalıştın. Ne kadar zor şartlarda hareket ettiğimi biliyorsun. Ama patronun durumu sıkıntılı olduğu için bu hafta haftalık getiremedim. Beni idare et be. Dersen bu kadın sana oklavayı atar mı, atmaz mı? Atar. Hele bu kadın Arnavut kadınıysa, bakın Arnavutlardan iki tane bilmeniz gereken size mesele söylemem gerekiyor. Her Arnavut erkeği yatağının hemen başında bir beyzbol sopasıyla yatar. Bu onların özelliğidir. Herhangi bir hırsız gelme ihtimaline karşı babalarından, dedelerinden böyle görmüşler. Ben de babamdan, dedemden böyle gördüm. Yataklarının hemen başında yukarıda Kur'an-ı Kerim vardır. Asla dokunmazlar. Çok özeldir, çok hürmet gösterirler. Ama asla aşağı indirmezler. Eskimesin. Kur'an eskimesin. İki, yatak başlarının hemen yanında bir beyzbol sopası vardır. Bir de şaya dolaşır Arnavutların arasında. Şaya nedir? Eve bir hırsız geldiği zaman hırsızın bacaklarını ve kollarını sopayla kırdığınızda devlet kanunen size hiçbir şey yapmaz. Bu şaya Arnavutların arasında dolaşıyor. Ben de bunu emniyetten gelen arkadaşıma soracaktım, unuttum. İnşallah bir gün görüştüğüm zaman polis kardeşlerimle soracağım. Böyle bir şey var mı? Hakikaten kanunda yeri var mı bunun? Hırsız eve geldiği zaman kolunu bacağını kırma serbestliğin var mı? Bir de fetva veriyorlar. Ne dünya kanununda ne Allah kanununda hırsızın kolunu bacağını kırarsan günah yoktur. Arnavutların arasında böyle bir facia var. Böyle bir şaia var. Son 15-20 yıldır bizim Arnavut mahallelerinde bir tane hırsız girmiyor. Hırsız yok. Korkuyorlar. Şimdi Arnavut erkeğinin yatağının başında nasıl var sopa, beyzbol sopası? Kadınlarında da oklava var. Yatağın hemen altında. Eğer kadın namazlı, niyazlı, itikadı kuvvetli bir kadın değilse kocasına direkt oklavayı ya da takunyayı yahut da en hafifi, en yumuşağı terliği kafasına atar. Neden? Kadın bakmaz. Kadın seni yaptığın çalışmayla yargılamaz. İnsanlar böyle bu dünyada. Alışın buna. Kadın son hamleyle yargılar. Bana haftalık getirdin mi, getirmedin mi? Götüremedin. Kadın sana kötü bakar. Sen nasıl bir erkeksin ya? Nasıl para getiremezsin bu eve ya? O hanım, o bayan şunu düşünmez. Bu dünya sıkıntıların içinde olduğu bir dünyadır. Hayat dediğimiz şey nedir? İmtihan dediğimiz şey nedir? Hesapta olmayan şeylerin başımıza gelmesidir. Hepimizin bazı planları var, bazı hesapları var. Ve gün içinde bu hesapların yarısı tutuyor, yarısı tutmuyor. Plan dışında şeyler oluşuyor. İşte buna imtihan deniyor. Bu hesabının dışında gelişen meselede sen ne yapacaksın? Şimdi Allah seni izliyor. Benim istediğim şekilde mi davranacak yoksa isyan mı edecek? Allah buna bakıyor. İşte kadın için de bu bir imtihandır. Koca o hafta parayı alamadı. Şimdi sen ne yapacaksın? Tamam sabrederiz biraz ya. Komşudan momşudan borç isteriz biraz, idare ederiz diyecek. Ama kadın bilinçsiz bir kadınsa, cahil bir kadınsa ters davranır. Ve seni neyle yargılar? Sonuçta yargılar, yaptığın işlerle yargılamaz. Ama kardeşler, insanlar böyleyken Allah Teala böyle değildir. Allah yaptığımız en ufak bir ameli bile çöpe atmaz. Kayda geçirir ve onun karşılığını bize hem dünyada verir hem de ahirette. Hocam, yaptığımız bir iyiliğin karşılığını ahirette vereceğini ayetler ve hadisler bize söylüyor. Dünyada vereceği şey nedir? Bakın, herhangi bir Müslüman bir iyilik yaptığı zaman Allah Teala iki tane ödül verir ona. Biri sonsuz yaşamda, yani ahirette. Biri hemen peşin. Peşinen verdiği nedir? Peşinen verdiği şey kalbe gelen bir ihlastır, bir feyizdir, bir muhabbettir. Bir ibadetleri yapma konusundaki rahatlıktır, kolaylıktır. İnsanlara karşı güzel bir görünümdür. Güler yüz göstermektir. Kusurlarını örtmektir. Güzel ahlaktır. Namazını kıldın mı? Kıldın. Bir, şuraya bir şeyler yazıldı. Borç düştü. İki, sevaplar yazıldı. Üç, iki, şuraya güzel şeyler aktarıldı. Allah oraya senin görmediğin bir feyiz suyunu aktardı. Ve göğsünü genişletti. Hani Kur'an'da ne buyuruyor? Elem neşrah leke sadrak. Ey Habibim, sen uzun bir dönem boyunca sana vahiy gelmediği için göğsün çok darardı. Daraldı. Çok sıkıldın, çok üzüldün. Biz senin göğsünü genişletmedik mi? Kim genişletti Efendimiz Aleyhisselam'ın göğsünü? Rabbimiz genişletti. Aynı olayı onun ümmeti olan bütün müminlere vermiştir. Herhangi bir sıkıntıda, herhangi bir darlıkta, ne zaman dara düşsek, ibadet yaptığımız anda, zikir yaptığımız anda, namaz kıldığımız anda yahut da bir sohbet meclisine geldiğimiz anda fesferah oluyoruz. Rahatlıyoruz. Neden? Allah Teala peşinen bir huzur, bir muhabbet veriyor. Geçen hafta bir kardeşim dedi ki, hocam iş yerinden bir arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım fakat bir türlü ibadet yapmıyor. Ne cuma namazı ne beş vakit namaz. Kılmıyor. Ben de bu kardeşime dedim ki, ya neden kılmıyorsun? Bak ben yapabiliyorum. Sen de benimle ortalama aynı yaşlardasın. Ama sen yapmıyorsun. Dedim ki neden? Ben senin de bu güzelliği tatmanı istiyorum. Arkadaşım bana şöyle dedi. Bakın, şeytan bir adamı kandırmak istediği zaman nereden giriyor? Buna şeytanın sağdan yemişi denir. Sağdan yaklaşıyor. Arkadaşım bana şöyle bir teori öne sürdü. Kardeşim, ben de Allah'ı seviyorum, ben de peygamberi seviyorum. Ama cennet karşılığı ibadet yapmak bana samimi gelmiyor. Sonuç? Bu samimiyet benim içime geldiği anda ben ibadeti sadece Allah'a has kıldığım anda namaza başlayacağım. Gördünüz mü? Fetva verdi. Şu anda kendi yaşama hakkında bir fetva verdi. Neye dayanıyor bu fetva? Ayet mi? Hadis mi? Sahabe sözü mü? Ulema sözü mü? Kim? Nereden bu fetva? Bana göre böyle. Bana göre. Ben böyle düşünüyorum. Böyle iş olur mu? İslamiyet'e girmiş olan bir kul, ben Müslümanım diyen bir kul şu iki kelimeyi kullanamaz. Bana göre, bence. Sen İslam dairesine girdin mi? Girdin. O zaman bundan sonraki hayatında bütün görüşlerin, bütün teorilerin, bütün fikirlerin şu sınırın içinde durmak zorunda. Bu sınır. Allah ve Resulü ne dedi? Alimler ne yaptı? Buna sınır denir. Bir daire. Kur'an'ın ve sünnetin çizdiği daire. Buna inanan bir insan şunu diyemez. Bana göre böyle. Ben böyle düşünüyorum. Diyemezsin. Ne diyeceksin? Allah böyle buyurdu. Bundan dolayı ben böyle yapıyorum. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam böyle buyurdu. Buna tabiyim. Yahut da alimlerden bu fetva geldi. Ben böyle yapıyorum. Bunu diyebilirsin. Ama şunu diyemezsin. Ben bir ayet meali okudum. O meali okuduktan sonra fikirlerim çok değişti. İhlası elde etmedikçe namazı bıraktım. Bu ayeti sana şeytan okumuş. Hocam şeytan adama ayet okur mu? Öyle bir ayet okur ki şeytan hafızdır. Kardeşler, bunu bilir misiniz? Şeytan hafızdır. Kur'an'ın tamamını ezbere bilir. Ve bizim insan hafızları gibi değildir. İnsan hafızları tekrar etmedikçe unutur. Şeytan unutmaz. Çünkü yüz binlerce yıldır yaşıyor ve ölümsüz. Müthiş bir zeka, müthiş bir ilim potansiyeli. Ve devamlı ezberine ezber katıyor ve devamlı insanı biraz daha fazla tanıyor. Hafız olan şeytan seni kandırmak için, seni namazdan uzak etmek için ayet de söyler, hadis de söyler. Tek bir gayesi vardı, senin cehenneme girmen. Şu halde bu esnaf kardeşimizin verdiği fetva doğru bir fetva mı? Değil. İhlas nasıl gelir kalbe? İbadeti nasıl sadece Allah rızasına aktarırsın? Yavaş yavaş yapmaya başlayarak bir vakit namaz kılacaksın. Her gün bir vakit namaz kılacaksın. Hiç namaz kılmayan kardeşim. Bir vakti ayarla kendine. Her gün bunda daim ol. Allah sana ikiyi yaptıracak, üçü yaptıracak, beşi yaptıracak. Sonra bakacaksın ki kalbinde ibadete karşı müthiş bir sevgi hasıl olmuş. Ve bundan sonra ihlas kendini gösterir. İhlas. Çalışmadan ihlas olur mu? Çalışmadan ücret alınır mı? Maaş alınır mı? Bu dünyada bütün insanlar maaşını çalıştıktan sonra alır. Sen de böyle bir maaş almak istiyorsan kardeşim, Allah Teala'dan bu ihlası, yani sadece ve sadece Allah rızası için ibadet yapma isteğini almak istiyorsan gayret göstereceksin. Bu çalışmayı yapacaksın. İşte kardeşler, kulların değer yargıları hep sonuca bakıyor ama Allah'ın yargısı yaptığımız bütün işleri kapsıyor. Elbette ki son nefeste imanla gitmeyi bizden istemiştir. Ama her ne kadar böyle önemli bir görevi bizden istese de yaptığımız amelleri boşa çıkartmıyor. Bizden o yaptığımız amellerin peşinde bize hemen ücret veriyor. Hemen peşinden bir ücret veriyor. Dolayısıyla ümitsizliğe kapılmamak lazım. Allah Teala'ya iltica etmek lazım ve o hakiki ihlası Rabbimizden beklemek ve istemek lazım. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların, bu dünya denilen gezegende yaşayan insanların başarı kıstasları maalesef görünen şeylerle alakalı. Görünmeyen şeyleri başarılı olarak düşünmüyorlar. Başarılı olarak addetmiyorlar. İnsanların kafasındaki başarı oranı o adamın ne kadar zengin olduğuyla orantılı. Bu adam zengin bir adamsa bu adama başarılı diyor. Bu adam kariyerli bir adamsa, üniversitede belli bir yere geldiyse, hoca olduysa bu adama başarılı diyor. Hiç bakmıyor. Ahiretini gözetmeye çalışan bir adam mı değil mi bakmıyor. İdeolojisine bakmıyor, fikirlerine bakmıyor. Allah ve Resulüne teslim olmuş mu olmamış mı? Buna bakmıyor. Değer yargılarımız çok düşük. Seviyeler çok düştü. İnsan, Müslüman bir erkek bir bayanla evleneceği zaman dış görünümüne bakıyor. Güzel mi değil mi? Giyimi nasıl? Kaliteli şeyler mi giyiyor? Pasif şeyler mi? Pazardan mı alıyor giysilerini? Buna bakıyor. Ama bu düşük bir zekanın göstergesi oluyor. Müslüman bir erkek evleneceği bir kadında en çok neye bakar? İman kalitesine bakar. İman kalitesi. Tesettürüne dikkat ediyor mu? Dışarıya çıkarken makyaj yapıyor mu? Konuşurken sırıtıp kırıtıyor mu? Yoksa hanım hanım bir kadın mı? İbadetinde daim mi? Müslüman erkeğin kıstası, kriteri budur. Namazı var mı? İbadeti var mı? Budur. Beni namaza kaldıracak bir kabiliyeti var mı? İlmi var mı? Yani ben Allah ve Resulünün yolundan biraz ayrılırsam bu kadın beni ikaz eder mi? Bak sabah namazına kalkmıyorsun ne zamandan beri. Sen işe gidiyorsun tamam çalışmaların güzel ama namaza kalkmıyorsun bey. Bu nasıl iştir? Benim evleneceğim kadın böyle bir kadın mı? Yoksa sadece benim ekmeğimi getir, ihtiyaçlarımı karşıla, ayakkabımı, çantamı al, parfümlerimi getir, nasıl yaşarsan yaşa. Bunu diyen bir kadın mı? Yargılar çok değişti. İnsanların bakışı çok değişti. Bakın bir misalle bunu yakınlaştıracağım inşallah. Kardeşlerle karar verdik sabah namazına. Nereye gideceğiz? Yahya Efendi'ye gideceğiz. Onun camisinde namaz kılacağız. Yahya Efendi'ye gittik. Peşinden de dedik hadi Sarıyer'e gidelim bir börek yiyelim. Sarıyer'e giderken minibüsle börekçiye doğru giderken baktık sağ tarafta denize nazır bir villa. Villanın ön tarafı denize bakıyor. Adamın yatı var. Arka tarafta son model iki tane araba. Bir bahçe. Her türlü çiçek var. Adamın elinde bir tırpan. Güzel giyimli bir adam ve rahat, relax bir adam. Arabada giden bütün kardeşlerim ve ben ne düşünürüz? Buranın sahibi bu adam. Ve o adam hakkında ne hüküm veririz? Bu adam başarılı bir adam. Neden? Yalısı var adamın. Denize nazır yalısı var. Sarıyer gibi bir yerde. Trilyonla başlar. Fiyat trilyondan başlar. İki tane son model araba ve ön tarafta bir deniz botu. Bu adam başarılı bir adam ya. Ama bu adam namazlarını kılmıyor. Şimdi işler tamamen değişti mi, değişmedi mi? Bu adam başarılı mı değil mi? Vallahi bu adam çok başarısız. Bu adam altından bir çömleği karşıdaki tüccara veriyor. Altın çömlek, altın tabak karşıdaki tüccara veriyor. Diyor ki sen bana kerpiçten tabağı ver. Takas yapalım. Karşıdaki adam tamam diyor ya. Çok müthiş bir zekan var abi. İleri görüşlüsün ya diyor. Kerpiçten tabağı bu tarafa veriyor. Bu da karşı tarafa altından tabağı veriyor. Ve takas yapıyorlar. Kardeşler, ahiret dediğimiz yer sonu olan bir yer değil. Burada yargıladığımız her şeyi sonu olan şeyler olduğu için, her şey bittiği ve bir sonu olduğu için biz sonsuzluğu düşünemiyoruz, hesap edemiyoruz. Allah ibadetlerini yapan kişiye cenneti vaat etmiştir. Haramlardan sakınan kişiye cenneti vaat etmiştir. Ama bu adam ne yapmış? Dünya için çalışmış ve istediği yere gelmiş, başarılı olmuş. Ama bu çalışma, bu koşturma ona bir şeyi unutturmuş. Neden? Ben neden yaratıldım sorusunun cevabını unutturmuş. Sen yalı sahibi olmak için yaratılmadın ki. Sen Allah'a kulluk etmek için yaratıldın. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Var mı yalı sahibi olsunlar diye yarattın diye bir ayet? Yok. Var mı son model araba sahibi olmazsan cennete gidemezsin diye bir ayet? Yok. O zaman ne bizim amacımız? Allah'a kulluk. Devam ettik kardeşlerimizle. Bu arabanın, bu adamın yalısından geçerken devam ettik. Gittik biraz daha gittik. Börekçiye gelmeden köşe başında bir homeless gördük, evsiz. Üstü başı yırtık. Kokudan arabanın camlarını kapatacağımız bir adam düşünün. Aylardan beri yıkanmıyor. Elbisesi aynı. Az önceki adamı düşünün, bir de bu adamı düşünün. Börekçiye geçerken dedi ki ya İsmail abi biraz daha hızlı geç, çok fena koku geldi ya. İsmail abi gaza bastı, onu da geçtik. Gittik börekçiye oturduk. Kardeşler, bu evsiz adam başarılı mıdır, başarısız mıdır? Başarısızdır. Neye göre? Bir kıstasımız olması lazım. Neye göre? Normal standartlarda bir insanın yaşamına göre. Evi yok, elbisesi yok, hanımı çocuğu yok, işi yok. Demek ki başarısız. Bu cahil insanların yargılayış tarzıdır. Müslüman nasıl yargılar? Bu adam Allah'a karşı görevlerini yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Vazifelerini yapıyor, namazlarını kılıyor. Ama Allah yangın vermiş, evi gitmiş, ailesi gitmiş, çocuğu ölmüş, karısı ölmüş. Her şey bitmiş, bir elbiseyle kalmış. Olamaz mı? Bu dünyada insanın başına her şey gelir. Her şey gelir. Bu adamın da başına böyle bir şey gelmiş. Kimse halini bilmiyor. Herkes dışına bakıyor ve böyle yargılıyor. Zeka seviyeleri çok düştü. Yargılama potansiyelimiz çok düştü kardeşler. Bakın Kur'an iki adamdan bahseder. Bir tanesi kim? Karun denilen bir adam. Karun. Dünyanın gördüğü en zengin adam kimdir desem kim diyeceksiniz? Firavun değil, Karun. Bundan daha zengin bir adam gelmedi. Kur'an onun hakkında der ki, hazinelerinin anahtarlarını 40 deve yükü, 40 deve yükü sadece hazinelerin anahtarlarını taşıyor. Anahtar. Anahtarlar bu kadar büyükse, bu kadar fazlaysa hazineleri hesap edin. Başarılı bir adam mı bu? Başarılı bir adam. Bunu bir materyaliste, bir solcuya, bir komüniste, o üniversitelerde namaza gidenlere, küfreden komünistlere sorsanız ne der? Dünyanın en başarılı adamı kim? Komünist. O ne der? Karun'dur. Niye? Çünkü dünyanın en zengin adamı o. Komünistin kafasında başarı zenginlikle orantılıdır. Kimde en çok para var, o zengin. Ateistin, faşistin kafası böyle çalışır. Materyalisttir onlar. Maddeye taparlar. Ama Müslüman ne der? Karun kime kulluk yaptı? Bu zenginliği esnasında, bu hayatı esnasında kime kulluk yaptı? Bir, iki, sonucu ne oldu? Kur'an, bu kitap, o zengin adamın sarayıyla beraber, mallarıyla beraber Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam'ın bedduasından sonra yerin dibine girdiğini söyler. Canlı canlı. Mesela yolun ortasında yürüyorsunuz. Yürürken yolun ortasında canlı canlı toprak sizi içine çekiyor. Hayal edin. Toprak bir adamı içine çeker mi? Allah çek derse çeker. Allah canlı canlı Karun'u ve mallarını yerin dibine çekti. Sonra Musa Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi sarayda kalmasın. Bu seni tanımadı. Senin verdiğin zenginliği sana karşı ve peygamberine karşı kullandı. Sarayını da yık. Allah sarayını yıkmadı. Tıpkı Karun ve malı gibi sarayını da yıkmadan yerin dibine gömdü. Yahudilerin araştırdığı bir şey de nedir? İki şey araştırır Yahudiler. Bir, sekinet sandığı, Kur'an'daki Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın sandığından bahseder. Her savaşa onunla girdiler ve savaşları kazandılar. Buna sekinet sandığı denir. İçinde kutsal emanetler vardır. Musa Aleyhisselam'ın asası gibi, işte elbisesi gibi, başka peygamberlerin özel eşyaları gibi. Buna sekinet sandığı denir. Yahudiler şu anda Mescid-i Aksa'nın altını devamlı kazıyorlar. Ne için? Bu sandığı bulmak için. Bu sandığı bulmadan savaşa girmezler kimseyle. Hepsini kaybederler. Aradıkları ikinci şey nedir? Karun'un hazineleri ve sarayı. Gece gündüz bunların planında. Çünkü Kur'an'da yazıyor Karun'un sarayı ve hazineleri. Yahudiler Kur'an'a inanıyor. Kur'an'ı tamamen başından sonuna kadar araştırıyorlar. Ve buna göre hareket ediyorlar. Ama iman etmiyorlar. İnanmak başka bir şey, doğru olduğunu kabul etmek başka bir şey, iman etmek başka bir şeydir. Kur'an ne diyor Efendimiz Aleyhisselam hakkında? O Yahudi ve Hristiyanlar, o kitap ehli, ey Habibim, ey Resulüm seni gördüklerinde tıpkı çocukların tanıdıkları gibi seni tanırlar. Bilirler ki bu peygamberdir. Ama iman etmezler. Bir adam çocuğunu gördüğü zaman tanır. Bu benim çocuğum ya. Yahudi ve Hristiyanlar da kendilerine peygamber geldiği için bir peygamberi tanırlar. Ama kibirlerinden ve inatlarından dolayı iman etmediler. Ve hala kafirlikte direniyorlar, gidiyorlar. Şimdi yargıları görüyor musunuz? Karun'un durumu nedir? Dünyanın en zengin adamı ama yerin dibine girdi. Başarılı mı değil mi kardeşler? Soruyorum. Vallahi başarısız. Çünkü ebedi bir hayatı felaket içinde. Kur'an bir adamdan daha bahseder. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Kimdir o? İbrahim Aleyhisselam. Efendimizin atası. İbrahim Aleyhisselam Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan hicret etti. Nereye? Mekke'ye. Kabe'nin oraya hicret etti. Neyle gitti oraya? Neyi var? Bir tek elbisesi var. Homeless. İbrahim Aleyhisselam bir evsiz. Bir karısı var. Bir de çocuğu İsmail Aleyhisselam. Yeni doğmuş. Bebek. Karısıyla, çocuğuyla bir tane adamın olmadığı, bir tane insanın olmadığı bir Çöl. Çöle geliyor. Mekke'ye gidenler görecekler. Çöl. Çölün ortasında harabe bir yer. Ev yapılacak. Kabe yapılacak. Ama hiçbir şey yok. Allah'ın peygamberi şunu demedi. Ya Rabbi sen niye beni buraya getirdin? Burada hiçbir şey yok. Hiçbir şüphede ve tereddütte bulunmadı. Dışarıdan baktığımız zaman, yine dünyevileşmiş, materyalleşmiş insanların bakışıyla baktığımız zaman, İbrahim Aleyhisselam başarılı bir adam mıdır, başarısız mıdır? Başarısız gibi görünüyor. Neden? Hiçbir şey yok. Sahip olduğu hiçbir şey yok. Bir evi bile yok. Ama Allah onu öyle bir yüceltiyor ki, öyle bir yükseltiyor ki, Kabe'yi yapma nimetini kime veriyor? İbrahim Nebi'ye veriyor. Kıyamete kadar gelecek olan, hacca gidecek olanları, hacca davet etme nimetini Allah kime verdi? İbrahim Aleyhisselam'a verdi. Ey İbrahim, şimdi evimi bina ettin, benim kullarımı Kabe'ye, hacca davet et. Ya Rabbi burada bir tane adam yok, ben kimi davet edeceğim? Ey Allah'ın peygamberi, sen davetini yap, ben senin davetini kıyamete kadar Müslümanlara ulaştıracağım. Ulaştırdım, ulaştırmadı mı? Her sene binlerce hacı yolluyoruz. 1000 kişiden bir kişiye nasip oluyor. Ortalamamız 70.000. Hacca insan gönderiyoruz. Bunlar ne anlama geliyor? İslami akidede İbrahim Nebi'nin davetini almış olanlar. Gidemeyen daha daveti alamamış demektir. Gidenler daveti aldı, nasip oldu. Allah ona nasip etti. O bir sa'yı gösterdi. Ve enne sa'yehu. Muhakkak ki onun gayretini, sa'yine çalışmasını boşa çıkartmayız. O bir gayret gösterdi. Biz de onun gayretini boşa çıkartmadık. Sa'yın bir manası nedir? Biz Müslümanlar hacca gittiğimizde, o vazifeleri yerine getirdiğimizde umreye gidiyoruz. Umrede Kabe'yi tavaf ediyoruz. Sonra bir adım sonra nereye gidiyoruz? 2 rekat tavaf namazı var. Hemen peşinden Safa ve Merve tepeleri var. Hazreti Hacer annemizin Safa Merve arasında 7 defa gitmesi gelmesi sebebiyle bu bize sünnet olmuştur. Tavaftan hemen sonra Safa Merve arası 7 defa gider geliriz. Sonra Safa'da bitiririz, ellerimizi açarız, Allah'ımızdan isteriz Kabe'ye karşı dönerek. Buna ne deniyor bu ibadete? Say yapmak deniyor, say. Yani gayret göstermek. Tıpkı Hacer validemizin oğlu İsmail'e su bulmak için 2 tepe arasında koşturması ve gayret göstermesi gibi. Allah bu gayreti boşa çıkarttı mı, çıkartmadı mı? Çıkartmadı, çıkartmadı. Allah o bebeğe, o çocuğa tıpkı İsa Aleyhisselam'a konuş demesi gibi, konuşma emrini vermesi gibi o İsmail Nebi'ye dedi ki ayağını, topuğunu yere vur. Bebeğe dedi ki topuğunu yere vur. Allah'ın peygamberi bebek topuğunu yere vurdu ve Allah bir su fışkırttı. O suyun ismi nedir? Zemzem suyudur. Zemzem suyu. Ha. Şimdi millet boyuna umreye gidiyor, Kabe'ye gidiyor. Bunlara ne yapmış deniyor? Say etti, gayret gösterdi. Allah da kabul etti. Kabe'ye götürdü. Hac yapanlar bilirler. Haccın en önemli rüknü nedir? Arafat'tır. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki hac Arafat'tır. Arife gününde sabah namazından sonra yollara çıkılır ve Arafat denilen mevkiye gidilir. O mekanın özelliğine orada sabahtan akşam ezanına kadar yaptığın hiçbir dua reddolunmaz. Gidecek olan kardeşlerim bak rica ediyorum. Oraya gittiniz mi, Arafat'a vardınız mı? Sabahtan akşama kadar diliniz boş durmasın. Zikredin, salavat getirin, Kur'an okuyun, dua edin ama en çok Allah'tan isteyin. Bir şeyler isteyin. Bu hocanızı da unutmayın kardeşler. Bu dünya menfaat dünyasıdır. Bizi de unutmayın. Buraya geldim, hatırıma bir mesele geldi, nakletmeden geçemeyeceğim. Şimdi Arafat'tayız. Bütün millete telefon geliyor. Herkes telefon açıyor, insanlar bilinçli. İsmet abi bana orada bol bol dua et, bak ismimi zikret. Arafat'tasın şu anda. Necat abi şöyle yap, böyle yap. Ahmet abi bak çocuğum olmasını istiyorum, biliyorsun yıllardan beri olmuyor. 10 tane doktora gittik, Arafat'tasın Allah için be. Bu kardeşini unutma. Millete patır patır telefon geliyor. Ben de giderken telefonumu almadım. Rahatsız etmesin insanlar beni diye. Hacı arkadaşımın telefonundan eve bir kere mesaj yolladım. Çok önemli bir şey olmadıkça beni rahatsız etmeyin. Önemli bir şey olduğu zaman bu telefona bana arayabilirsiniz, buradan ulaşırsınız diye mesaj yolladım. Arafat günü akşam ezanına doğru beklerken millete telefon geliyor. Ben de çok keyiflenmişim. Tak hacı arkadaşıma telefon geldi. Yanıma geldi. Hocam dedi, kardeşin telefon açmış. Telefonu da bana doğru uzatmaya başladı, uzattı. Telefona doğru elim giderken kafamdan bir sürü düşünce geçiyor. Ya dedim bu adam dua istemek için aramış olamaz. Olamaz. Bu adamın böyle bir muhabbeti yok, böyle bir sevdası yok. Acaba ne için aradı? Ama acaba olabilir mi? Canlı yayın falan veriyor televizyonda şimdi Arafat'tan, Kabe'den. Belki oradan görmüştür, aklına gelmiştir. Abim orada benim, dur bir dua isteyeyim şundan ya falan. Aklında böyle 10 tane mesele dolanıyor. Dua mı istiyor, başka bir mesele mi var? Telefonu aldım, kulağıma dayadım. İlk kelime. Ya hacı, bu faturaları nereye ödeyecektik ya? Allah'tan korktu. Böyle şey olur mu Allah aşkına? Aklı başında bir adam. Arafat'taki adama faturayı sorar mı ya? Bana sorduğu mesele bu. Kardeşim dedim, o faturayı buraya ödeyeceksin, bu faturayı şuraya ödeyeceksin. Tamam, Allah razı olsun. Dedi, kapattı. Ondan sonra hala aklına basmıyor. Bu adam nerede diye basmıyor. Hala paranın peşinde. Dur bakalım şu müşteri gelecek mi? Şurada bir satış yapacağız mı? Kardeşim, geçici bu, geçici. Bunun sonu var. Sonu olmayan varken neden sonu olana bu kadar kaptırıyorsun kendini? Bu kadar kaptırma. Sana çalışma demiyorum Müslüman. Çalış, kazan. Ama sonsuz olana unutarak kazanma. Bu akıllı bir adamın yapacağı bir iş değil. İşte Allah'ımız ayet-i kerimede buyuruyor ki وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Çok yakında görecek. Çok yakında. Neyi görecek? سَعْيَهُ. Çalışmasını, gayretini görecek. Şimdi Allah izin verirse, biz imanlı bir şekilde ölürsek, biz o mizanın önüne geçersek, o terazinin önüne geçersek, Allah Teala bize haccımızı, umremizi, okuduğumuz Kur'anları, yaptığımız ibadetleri gösterecek mi, göstermeyecek mi? Gösterecek inşallah. Rabbim terazide sevap dengemizi günah dengemizden üstün tutsun. Amin. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Bir dinar 100.000 dinara üstün gelmiştir. Sahabe-i kiram şaşırdı. Ey Allah'ın Resulü, bir dinar 100.000 dinar. Bir dinar demek Araplarda bir altın para demektir. Nasıl bir dinar 100.000 dinara üstün gelebilir? Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Bir adamın 2 dinarı vardı. Bir tanesini Allah yoluna verdi. Öbür adamınsa çok büyük bir serveti vardı. Servetinin yanına gitti. Küçük bir miktarı olan 100.000 dinarı Allah yoluna verdi. Bundan dolayı 2 dinarı olan bir dinarını veren diğerinden daha fazla kazandı. Bir dinar 100.000 dinara geçti. Bakın kardeşler. Bak, bunu bir misalle yakınlaştıracağım inşallah. Çok iyi anlayacağız. Şimdi burada bir açık arttırma olsa. Dergaha para bağışı. Açık arttırma. Oradan bir tane zengin kalkıyor, diyor ki benden 5.000 TL. Buradan öbür zengin kalkıyor. Benden 7.000 TL dergaha. Arka taraftan birisi kalkıyor. Benden 10.000 TL, feda olsun. Arkadan da bir tane derviş kalkıyor ve şöyle diyor. Benden 1 TL. Ne dersiniz bu adama? Alay mı ediyorsun kardeşim sen? Adamlar 5.000, 3.000, 7.000 diyor ya. Siz ne ayaksın kardeşim sen? Bu adamın can güvenliğini sağlayamayız. Çünkü bu adam alay ediyor besbelli. 1 TL diyor ya. Öbürü 3.000, 5.000, bu 1 TL diyor. Böyle anlarsınız değil mi? Bu işte İslamiyet de böyle değil. İslamiyet olaya nasıl bakıyor? Allah sayemize nasıl bakıyor? Senin neyin var? Allah böyle bakar. Senin ikin varsa ve sen ikinin birini veriyorsan %50 veriyorsun demektir. Müslüman %50. Zekat bile 1/40, %2.5'tur. Ama bu adam zekata geçmiş. %50'sini Allah yoluna veriyor. İslam tarihine baktığımızda %50'yi veren kim? Hazreti Ömer. Her sene malının %50'sini verirdi. %25'i veren kim İslam tarihinde? Hazreti Osman. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Rabbim cennette ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. %100'ünü veren kim? O da var İslam tarihinde. Ebu Bekir Sıddık. Radıyallahu anh. Bir dinar nasıl 100.000 dinara geçiyormuş? Geçiyor çünkü iki var adamda, hiçbir şey yok ki. Çok az bir miktarda parası olmasına rağmen yarısını Allah yoluna verdiği için Allah buna çok kıymet veriyor. Kimin ne kadar neyi olduğunu bilmiyoruz kardeşler. Bilmediğimiz için etrafımızda bir Müslüman mahallesindeki bir fakire, bir fukaraya, ihtiyaç sahibine bir şey verdiği zaman verdiği miktara bakmayın. İşe bakın, işe. Allah miktara bakmıyor. Allah işimize bakıyor. Var mı bu ayette? Şu kadar verirseniz ben sizin sayenizi kabul görürüm. Bu ayette miktar yok. Ayette şu var. O gün yakında onun çalışması, gayreti görülecektir. Bu ne demek? Neyin varsa, küçük bir miktarın dahi olsa Allah yoluna verirsen Allah seni sever. Efendimiz Aleyhisselam kimle evlendi ilk? Hatice anamızla. Hatice anamız 40 yaşında, Resulullah Aleyhisselam 25 yaşında. Fakat Efendimizin hiçbir şeyi yok. Çok soylu bir aileden geliyor ama servetini kaybetmiş. Hatice anamızsa bir o kadar zengin. Beldenin en zengin kadını. Bir patron, bir iş veren, bir tüccar. Ticaret kervanlarının başında kim var? Muhammed Aleyhisselam. Çok güveniyor ona ama peygamber değil. 25 yaşında. Efendimiz Aleyhisselam'a evlilik teklifini bir hizmetçisi vasıtasıyla ulaştırıyor. Resulullah Aleyhisselam kabul ediyor. Daha sonra peygamberimize bir haber gönderiyor. Diyor ki, insanlar malınla yargılayacağı için seni, sen sağdan soldan 3-5 bir çeyiz bul, onu bana gönder. İnsanların gözü önünde ben onu evime sokayım. Üstüne eklemeler yapacağım. Ki insanların ağzı torba değil, bunlar konuşurlar. Seni aşağılarlar. Aşağılamasınlar diye 3-5 bir çeyiz yolla bana. Ya Muhammed diyor Efendimiz Aleyhisselam. Resulullah'ın neyi var? Hiçbir şey yok. Kime gidiyor? Ezeli ve ebedi dostu. Ebu Bekir Sıddık. Onun yanına gidiyor. Çok büyük tüccar. Hep zengindi o. Allah ona hep zenginlik verdi. Diyor ki ey dostum biraz sıkıntım vardır. Dedir, nedir senin mesela? Biliyorsun yakında evleneceğim fakat çeyizlik için Hatice benden bir şeyler istedi. Fakat benim verecek bir şeyim yoktur. Sen bana biraz borç verirsen ben bunu Hatice'ye çeyizlik bir şeyler almak için kullanacağım. Nikahtan sonra Allah'ın izniyle ben sana bunu öderim. Ebu Bekir Sıddık buyurdu ki şimdi benim Şam'dan kervanlarım geliyor. Bana müjde geldi ki çok büyük karım var. Kervanın başındaki hizmetçime gitti ki Ebu Bekir beni gönderdi, dostum beni gönderdi. Kervanın yaptığı karın tamamını bana verecek misin? Ben onu kullanacağım. Delil olarak da, işaret olarak da ona de ki, belki sana inanmaz. İşaret olarak ona de ki, eğer güzel bir karla dönersen, ben ona vaat ettim ki, güzel bir karla dönerse ben ona 10 tane kırmızı deve vereceğim, 100 tane de dinar vereceğim ve hürriyetini vereceğim. Kölelikten azat edeceğim. Bu işareti de ona söyle. Efendimiz Aleyhisselam direkt kervanı karşılamaya gidiyor. Kölenin, hizmetçinin karşısına geçiyor, olayı anlatıyor. Diyor ki bana karı vermen gerekiyormuş. Dostum Ebu Bekir böyle söyledi. Hatta bir de aranızda yaptığınız anlaşmayı söyledi, delili de söyleyeyim dedi. Tıpkı bizim askerlerdeki parola olayı gibi. Ne dedi kervanın başındaki insan? Ben seni tanıyorum ya Muhammed. Sen bugüne kadar hiç yalan söylemedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve senin yüzün yalancı bir adamın yüzüne benzemiyor. Ben sana bu karın tamamını veriyorum dedi. Efendimiz Aleyhisselam o karı aldı. Nereye götürdü? Hatice aramıza eşyalar aldı. Bu çeyizlik eşyaları Hatice aramıza götürdü. Ve sonra nikah kıyıldı. Allahu alem Ebu Bekir Sıddık Efendimizin kalbine Allah Teala Hazretleri peygamberimizin sevgisini bu kadar çok fazla vermesinin sebeplerinden bir tanesi bu yaptığı iyilik de olabilir. Hangi iyiliğimizin kalbimize ne kadar nispette bir feyiz miktarı bırakacağını biz bilmiyoruz. Bu Allah'ın indinde olan bir şey. Feyizin sahibi kimdir? O su. O nurlu su. Onun sahibi kimdir? Allah Teala'dır. Ne kadar bırakacağını, hangi amelimizi çok seveceğini, hangi hayrımızı çok beğeneceğini biz bilmiyoruz. Allah biliyor. Ve kalbimize bir nispette bırakıyor. Bundan dolayı yaptığımız ve yapacağımız hiçbir ameli küçük görmeyeceğiz. Ve Allah Teala'dan isteyeceğiz. Ya Rabbi, eğer bu amelimden dolayı bana bir ücret vereceksen, kalbime feyzini bol akıt. Şu ilim meclisine geldim ya Rabbi, ibadet niyetiyle geldim, rıza niyetiyle geldim. İlmimi öğrenirken, bu ilmi öğrenmeyi bana kolaylaştırırken, kalbimi buradan boş çevirme. Feyzinle doldur. Bu duayı her Müslümanın yapması gerekiyor. Kardeşler, bir Allah dostundan bahsedeceğim. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra yaşamış bir Allah dostu. Kimdir bu? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüme büyük İslam alimlerinden. Bir arkadaşıyla konuşuyor. Allah aşkına iyi dinleyin. Diyor ki Benim babamla senin babanı bir gün gördüm. Aralarında bir konuşma geçti. Anlatayım mı sana? Abdullah İbni Ömer'in arkadaşı diyor ki anlat. Belki bir ibret vardır. Benim babam senin babana dedi ki ey kardeşim, halifeliği zamanında babam Ömer senin babana dedi ki ey kardeşim, sana bir şey söyleyeceğim. Şu teklifi kabul eder misin? Eğer böyle bir teklifi gelseydi kabul eder miydin? Teklif nedir ya Ömer? Resulullah Aleyhisselam yaşıyorken yaptığımız bütün ibadetler, bütün hayırlar, bütün cihatlarımız, bütün güzellikler bize yazılmış olarak kalsaydı. Amel defterimizde yazılı olarak kalsaydı. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra ise iyiliklerimiz ve günahlarımız başa baş çıksaydı. Kabul eder miydin? Bakın, Peygamberimiz zamanında yaptıklarının tamamında bu ibadetlerin tamamı yazılsaydı diyor. Ama Resulullah Aleyhisselam vefat ettikten sonra bizde değişmeler oldu. Asla onun bulunduğu zamanki gibi değiliz. Ve gittikçe dünyaya biraz daha meylediyoruz. Kabul eder miydin? Başa baş gelseydi, günah ve sevap dengemiz başa baş gelseydi. Kabul eder miydin? Şu takvaya bak, şu suale bak. Şu kendinden emin olmama durumuna bak. Biz bir defa hacca gidiyoruz, evliya görüyoruz kendimizi. Hazreti Ömer'deki kafaya bak, şu zekaya bak. Allahu Ekber. Ne dedi karşısındaki? İkisi de sahabe. Dedi ki ya Ömer ben bunu kabul etmem. Neden dedi? Resulullah Aleyhisselam vefat ettikten sonra biz çok hayır işledik. Çok cihad ettik. Bizim elimizden binlerce insan Müslüman oldu. Hac yaptık, umre yaptık, Kur'an okuduk, ezber yaptık. Kur'an'ı musaflaştırdık. Çok hayırlı işler yaptık. Hazreti Ömer ne buyurdu? Ben dedi kabul ederdim. Sen kabul etmiyorsun ama ben kabul ederdim. Başa baş çıkmayı, Peygamberimizin vefasından sonra başa baş çıkmayı ben kabul ederdim. Abdullah İbni Ömer, bu olayı rivayet eden Abdullah İbni Ömer'in karşısındaki kişi ne dedi? Vallahi senin baban Ömer benim babamdan daha hayırlıymış. Neden daha hayırlı diyor? Çünkü daha takvalı, çünkü daha korkulu hissediyor kendisine. Daha çok korkuyor, kendinden emin değil. Hazreti Ömer'in başka bir sözüyle bunu teyit edeyim. Bir nida gelse gökten, söze bak. Gökten bir nida gelse, dense ki dünyada cennete sadece bir kişi girecek. Diğerlerin tamamı cehenneme girecek. Ben ümit ederim ki o bir kişi ben olacağım. Buna imanda ümit denir. Yine nida gelse ve dense ki dünyada cehenneme bir kişi girecek, kalanlarının tamamı cennete gidecek. Ben çok korkarım ki o bir kişi acaba ben mi olacağım? Buna hadislerde beynel havfu ve reca denir. Korku ve ümit arası. İman nedir ya Allah'ın Resulü? İman korku ve ümit arası olmaktır. Asla kendinden emin olmayacaksın. Ben kesin cennetliyim dedin mi zaten dinden çıkıyorsun. Dinden çıkıyorsun. Şu küçük ameli işledim, buradan Allah beni affedecek. Demeyeceksin. Bak biz her sohbetimize nasıl başlıyoruz? Hadi bir tövbe yapalım kardeşler. Allah bizi affetsin. Rabbim bizi bağışlasın. Şunu dediğimizi duydunuz mu? Bugün kesin bağışlandık. Böyle bir şey yok. Gayb hakkında hiçbirimiz kesin olarak konuşamayız. Affetmek, bağışlamak ya da bağışlamamak kimin elinde? Rabbin elindedir, Allah'ın elindedir. Bize düşen nedir? Sahidir. Küçük bir hareket, bir hamle, bir aksiyon. Bu aksiyonu yapacağız ve işi Allah'a teslim edeceğiz. Tövbenin sonunda ne diyoruz biz? Allah'ım sen bizi affet. Sen bizi bağışla. Ama şimdi birçok tasavvuf yoluna giren kardeşlerimiz bize mesaj yolluyorlar. Hocam şu şeyhe gittim, tövbe aldım ve ben temizlendim. Bak burada büyük hatalar var. Bir, İslamiyet'te şeyhe gidip tövbe almak yoktur. İslamiyet'te şeyhe gidip beraberce tövbe yapmak vardır. Şeyhi tövbeye şahit tutmak vardır. Ama tövbe almak yoktur. Çünkü insandan tövbe alınmaz. Tövbe kimden alınır? Allah'tan alınır. Allah'a tövbe edeceksin. İster affeder ister etmez. İkinci mesele nedir? Bu dervişin yaptığı ikinci hata nedir? Ben tertemiz oldum. Sen bunu söyleyemezsin. Söyleyemezsin sen bunu. Hazreti Ömer gibi bir adam söyleyemiyorsa sen de söyleyemezsin. Ne diyeceksin? Ben gittim bir Allah dostunun huzurunda beraberce cemaat halinde Kur'an'ın dediği gibi beraberce tövbe yaptık. Allahu alem inşallah Rabbim beni affetsin. Ümit ediyorum Allah beni affedecek. Ümit ediyorum. Müslüman bunu söyler. Ama Müslüman şunu dediği anda ben kesin affoldum. Sen çok kötü bir yola girdin. Şeytan seni kandırdı demektir. Allah bizi korusun. Şimdi bu dervişin hatasına binaen tasavvuf yolunun büyüklerinden Abdülkadir Geylani Hazretleri. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Bu zat ne diyor? Bak o dervişlere. O ben bir kapıya bağlandım, ben bir şeyhe teslim oldum, ben bu tasavvuf yoluna giriyorum. İhramcızade benim şeyhim, kurtardım paşayı diyen cahil dervişler. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni dinleyin. Bakın ne diyor? İlim kılıç gibi, amel el gibidir. Bakın bir temsil getiriyor. İlim kılıç demektir. Amel el demektir. El olmadan kılıç kesmez. Kılıç olmadan el kesmez. Şimdi savaşlarda, eskiden yapılan savaşlarda eliyle adam kesen adam gördünüz mü hiç? Kaynaklarda böyle bir şey var mı? Yok. O anca Çin filmlerinde olur. Kung Fu dersi alır 8-10 sene. Ciddi eğitimlerden geçer. Bir Shaolin Kung Fu'cusu. Sonra vurduğu taşı bıçak gibi keser. Dövüştüğü adama bir yumruk vurur tak kelleyi kopartır. Kung Fu filmlerinde böyle. Ama gerçek değil. Uydurma. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki ilim bir kılıç gibidir. Eğer ilim sahibi olursan senin bir kılıcın var demektir. Ama amelin yoksa elin çolak demektir. Elin kesik. Amelin yok. Ne elsiz kılıç olur, ne kılıçsız el olur. Muhakkak ikisi beraber olmak zorunda. Ben dervişim diyen insan, ben tasavvuf yoluna girdim, ben asgariyle yetinmiyorum. Sahabe efendilerimiz gibi olmak istiyorum diyen dervişler ne yapacak? İlim ve ameli beraber tutacaklar. Sahi gayrette bulunacaklar, çalışacaklar, çabalayacaklar ve hayatlarını kurtarmaya çalışacaklar. Ve şunu bilecekler, kesinlik yok. Ben bu yola girdim, kesin kurtuldum, yok. Çünkü bunu dediğin zaman ehl-i sünnet akidesinde dinden çıkıyorsun. Sorunu bilmiş bir adam oluyorsun. Kim sorunu bilebilir? Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Ey Fatıma, ben bile yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bakın bu bir peygamberdir. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Gaybın bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Dilediği Resullere bildirir. Ayeti bunun bir delilidir. Allah Teala birçok meseleyi Efendimiz Aleyhisselam'a bildirmiştir gaybe dair. Ama birçok şeyi de bildirmemiştir. Şunu diyebilir mi hiçbir peygamber? Gaybı ben de bilirim. Bu şirktir. Hiçbir peygamber ben gaybı bilirim diyemez. Ancak Allah bildirirse bilirim diyebilir. Ne? Efendimiz Aleyhisselam'ın devesi kayboldu. Resulullah Aleyhisselam günlerce devesinin nerede olduğunu bulamadı. Yahudiler alay ettiler. Bu nasıl peygamber ya? Devesi kayboldu, devesini bulamıyor. Vahiy alıyormuş güya dediler. Cebrail Aleyhisselam geldi ve devesinin yerini söyleyince iki tane sahabeyi görevlendirdi. Devem şuradaymış dedi. Cebrail geldi bana söyledi. Gittiler deveyi getirdiler. Bu gayb bilgisidir. Şimdi Allah'ın peygamberi bile gaybı bilmiyorken sen nasıl oluyor da kendin hakkında, kendi sorun hakkında kesin bir hüküm veriyorsun ve şöyle diyorsun. Ben affoldum ya, ben çok büyük bir kapıya geldim. Vallahi seni şeytan kandırmış. Şeytan kandırmış. El-Fuaz-ı Küfür denilen bir mesele var. Bundan senin çok fazla korkman gerekiyor. Yani kişiyi kafir eden bazı sözler vardır. Bir söz söylediği zaman adam İslam'ı kökünden reddetmiş olur. Mesela ben müneccimim kardeşim. Adamın arkadaşın bir tanesi sana geldi ve şöyle dedi. Ya hafta sonu bir maç var. Zor bir maç bu. Ne olur bizim takım kazanır mı kaybetmez mi? Ne olur durum? Sen de şöyle dedin. Bizim takım 3 tane atar. Ben müneccimim. Bak bir hüküm verdin. Şunu diyebilir misin? Bence 3 tane atar. Tahminim böyle diyor. Bu senin bir görüşündür. Ama ben müneccimim kelimesini söylediğin zaman ne oluyor? Ben yıldızlardan hüküm çıkartırım. Oradan gelen cinler, şeytanlar bana gaybden bilgi verir. Bu maçın sonucunu öyle bilirim. Demiş oluyorsun. Ve ne oluyor? Küfre giriyorsun. Küfre giriyorsun. Senin kafan çalışmıyor mu? Müslüman adam böyle bir şey söyler mi? Yıllar önce bir film seyretmiştim. Meşhur bir dizinin, mafya dizisinin filmi. Kutlar Vadisi, Kutlar Vadisi. Film bir Arap ülkesinde geçiyordu. Bir sahne var aklıma gelen. Orada bir elfaz-ı küfür işlenmişti. Onu unutmam. Bütün filmi unutmuş olabilirim. Ama o sahneyi unutmam. Şimdi bizim Müslüman mafya babası masada oturuyor. Karşısında da bir tane Amerikalı albay masada oturuyor. Amerikalı albay şöyle diyor. Biz Hristiyanlar Tanrı'nın çocuklarıyız. Bu kelime Hristiyanlık akidesinden bir kelimedir. Hristiyanların inanışında bütün Hristiyanlar Tanrı'nın çocuklarıdır. Tıpkı İsa Aleyhisselam gibi. Haşa ve kella. Kur'an bunu yalanlıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Şimdi bizim Müslüman orada, mafya babası. Ne dese beğenirsin? Ben oradan bekliyorum ki fıkhi bir kaide söylesin ona. Saçmalama kardeşim, böyle şey mi olur falan desin. Yahut da bir ayet söylesin. Mafya babasının kelimesi. Benim senin gibi bir çocuğum yok. Bunu diyen bir Müslüman ne olur? Şimdi karşıdaki diyor ki ben Tanrı'nın çocuğuyum. Bu ne diyor? Ben Tanrı'yım oğlum diyor. Benim senin gibi çocuğun yok diyor. Haşa ve kella. Bu düpedüz küfürdür. Şimdi bu senaryoyu kim yazdıysa ben bu adamda kusur bulmuyorum. Bu senaryo önüne getirildi bu adamın. Ama bu adamın da şunu demesi lazımdı. Şakası bile küfre, kafir eden sözler vardır. Şakası bile. Mesela bir dizi filmde aktörsün. Aktörsün ama yanındaki kadın da gerçekten karın. Dizi filmde oynuyorsun. Karına o dizi filmdeki senaryo gereği şöyle dedin. Seni boşadım. Bir kelime söyledin. Boşadım seni dedin. Bu ne olmuş oluyor? Nikahtan bir tanesi gidiyor. Üç tane bağdan bir tanesi kopuyor. Ya hocam biz şaka yapıyorduk ya. Film bu, millete izletmeye çalışıyoruz ya. Bunun şakası yok. Elfaz-ı küfür de böyledir. Tiyatrovari bir şekilde orada bir tanesi papaz elbisesi giyse. Papaz. Önünde de bir tane artı putu olsa. Artı işareti. O putu taktığı anda küfre girmiş olur. Buna da ef'ali küfür denir. Kafir eden bir fiil. Bu Müslüman kardeşimiz mafya babası ne yapıyor? Benim senin gibi çocuğum yok diyor. Allah affetsin. İnşallah tövbe etmiştir. O senaryoyu yazan adam da, o cahil adam da daha fazla reyting alayım diye dur oradaki Türkleri biraz gaza getireyim ya işte be. Biz lafı böyle koyarız adama ya. Ne koyuyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Seni öbür tarafta bir koyarlar. İçeriye bir koyarlar seni öbür tarafta. Görürsün ne koyduğunu. Laf koyuyormuş. Böyle laf mı olur ya? Bir ayet söylesin olmaz mıydı yani orada bir ayet? Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki Allah çocuk edinmiştir diyenler kafir olmuşlardır. Ayet. Söylesen bunu olmaz mıydı? Yok. Benim senin gibi çocuğum yok. Mafya babasıyım ben. Ya, Sübhanallah. Sübhanallah. Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde bir mafya babasını anlatıyor. Dur onu da nakletmeden geçemeyeceğim. Bir adam vardı. Buhari-Müslim hadisidir. Uzunca bir hadistir. Ben kestirme yoldan anlatacağım inşallah. 99 tane adam öldürdü. Bu mafya babası, gangster. 99 adam öldürdü. Şimdi sizin mahallenizde bir tane mafya babası olsa, nefsi müdafadan 4 kişi öldürmüş. Bu adamı gördüğünüz zaman mahallede ne yaparsınız? Abi nasılsın ya? Selamun aleyküm abi ya. Adam 4 kişi öldürmüş. 8 sene yatmış. İçeriden çıkmış. Bütün insanlar etrafında el pençe divan duruyor. İsmail abi, Necati abi falan. Korkarsın, tedirgin olursun yani. Mafya babası bu. 4 kişi öldürmüş. 99 kişiyi öldürmüş olan bir adam Resulullah Aleyhisselam'ın geçmiş ümmetlerden anlattığı bir olaydır bu. 99 kişiyi öldürmüş o adam geldi bir abide, bir dervişe. Ve şöyle dedi, ya kardeş be ben 99 tane adam öldürdüm. Söyle bana Allah beni affeder mi? Şimdi buradaki bir dervişe gelse ne der? Ben 99 kişiyi öldürdüm Allah beni affeder mi? Kardeş ayvayı yemişsin sen. Bundan sonra ne kadar bela, ne kadar günah varsa işle. Zaten işin bitmiş. Seni bundan sonra kimse affedemez. Bak bu kelime de elfaz-ı küfürdür ha. Seni kimse affedemez. Yani Allah'ın seni affetmeye gücü yetmez demektir. Küfürdür bu. Ne dedi o abid? Senin işin bitmiş dedi. Abid demek alim olmayan demek. İlmi olsaydı böyle demezdi. Seni kimse affetmez dedi. Bunu deyince adam ne dedi? Nerede 99 orada 100. Seni de öldüreyim dedi. Gitti o adamı da öldürdü. Tesbihin imamesini tamamladı. 99 imameyi de koydu. Ne oldu? 100 oldu. 100 kişiyi öldürdü. Mafya babası, gangster. Sonra yine dolaşmaya başladı. Bir tane alim buldu. Methettiler. Şurada bir alim var. senin derdine derman olur. Git meseleyi bana anlat. Alime gitti ve söyledi. Ben 100 kişiyi öldürdüm. Aslında 99'du. Peşinden bir kişiye daha sordum. Bana fetvayı veremedi. 100 kişiyi öldürdüm. Kardeşim, Allah beni affeder mi? Bu kadar kötülük yaptım. Biliyorum ne olduğunu. Ama Allah beni affeder mi? Bana cevabını ver dedi. Alim kişi şöyle dedi. Allah şirk koşanı bile affeder. Son nefesten önce tövbe ederse. Hocam, iki tane günahı yan yana koyarsak hangisi daha kötüdür? İnsan öldürmek mi? Şirk koşmak mı? Şirk koşmaktan daha büyük bir günah yoktur. Yani Allah'ın yanına başka bir ilah koymak. Allah emir verir ama şu ilah da emir verir demek şirktir. Alim dedi ki, evet senin de tövben kabul olur ama bu beldeyi terk edersen, falanca yere gidersen, salihlerin bulunduğu mekana gitmen lazım. Eğer bu beldeyi terk etmezsen bu pislikten kurtulamazsın. Çünkü burada seni herkes tanıyor. Herkes biliyor. Ve kötü arkadaşlarını terk etmen gerekiyor. Dedi, adam alimi dinledi. Tövbe etti ve o beldeyi terk etti. Salihlerin bulunduğu beldeye doğru yola çıktı. Yoldayken eceli geldi. Eceli geldi ama bir insan eceli geldiği anda ona iki grup melek gelir. Bir, bembeyaz, nurlar saçan, müthiş kokular saçan bir melek grubu. İki, simsiyah, kapkara bir bulutla, kötü kokularla gelen bir melek grubu. İki gruptan bir tanesi muhakkak bize gelecek. Rabbim bize o nurlu melekleri göndersin. Amin. Bakın, öyle bir güzel koku ki dünyada hiçbir koku onun yanına yaklaşamaz. Benim bu dünyada aldığım en güzel koku, yağmurdan hemen sonra, yağmur yağıyor ya, hemen sonra dışarıya çıkıyorum mezarlıklardan gelen koku. O ağaçlar, o çiçeklerle beraber, yağmur suyuyla beraber toprak bir koku veriyor. Hayatımda ben daha güzel bir koku bilmiyorum. O cennetteki koku, o meleklerin getireceği koku, bununla kıyas yapılamaz. Şimdi bu adama kim geldi? Normalde iki gruptan bir tanesi gelir. Ama bu adama hem rahmet melekleri geldi, hem azap melekleri geldi. Rahmet melekleri dedi ki, o bizimdir. Azap melekleri dedi ki, ya siz ne ayaksınız ya? Adamın 100 tane leşi var ya. Mafya babası oğlum bu dedi. Rahmet meleklerine. Dur dedi, Allah Teala bizi boş yere yollamaz. E bizi de yolladı dedi Allah Teala. Biz boş yerden gelmedik ki. Vazifemiz var. Ruhunu alacağız, yerin dibine sokacağız. Kararsız kaldılar. İki melek grubu bir münazara halinde. Allah Teala başka bir meleği gönderdi onların arasını bulsun diye. O büyük melek onlara dedi ki, mesafeleri ölçün. Eğer eski günahları işlediği beldesine yakınsa, o bir yola çıktı. Eğer o tarafa yakınsa, onu azap melekleri alsın. Eğer gideceği salihlerin mekanına yakınsa, onu rahmet melekleri alsın dedi. Büyük meleğin bu sözünü iki melek grubu da kabul ettiler. Peki Allah ne yaptı? Allah yere emretti. Onun cesedini salihlerin bulunduğu mekana yaklaştır. Dürdü. Hadisteki tabir dürmek demektir. Allah toprağa dedi ki dürül. Dürülmek demek ne demektir? Dürüm yediniz mi dürüm? Canım çiğ köfte çekti be. Çiğ köfteciye gidersin ne dersin? Bana bir dürüm yap abi. Neden dürüm diyorsun? Çiğ köfteyi koyuyor önce. Eziyor onu kaşıkla. Sonra üstüne biraz limon. Bismillah. Biraz nar ekşisi falan. Biraz yeşillik. Sonra ne yapıyor onu? Katlamaya başlıyor. Dürüyor, dürüyor. Allah ne yaptı Allah? Dürül dedi, dürül. Yere dürül dedi ve mesafe kapandı. Salihlerin bulunduğu beldeye doğru Allah mesafeyi kapattı. Bir tek ol emriyle. Yere emretti ve mesafe kapandı. Kimin mesafesi yakın geldi? Rahmet meleklerin mesafesi yakın geldi. Bu yüzden gangster kardeşim, mafya babası kardeşim, Allah rızası için bir an evvel tövbe et. Bil ki o Allah'ın gücü kuvveti seni de affetmeye yeter, beni de affetmeye yeter, dünyadaki bütün kafirleri affetmeye yeter. Yeter ki sen ellerini aç, göğsünü İslam'a aç ve ona doğru koş. Allah'ımız buyurmadı mı? Bana bir karış gelene bir kulaç giderim. Bir karış, bir kulaç. Karış budur. Kulaç nedir? Budur. Hadiste zira tabiri de vardır. Zira el ile dirsek arasıdır. Bana bir zira gelenin, bu kadar mesafe gelene ben bir kulaç giderim. Bana yürüyerek gelene ben koşarak giderim. Sen yeter ki Allah Teala'ya bir adım at. Bir tövbe et. Allah seni affeder. Bir bayanın sorusu var. Bunu da okuyalım. Hem kapatalım kardeşler. Bayan kardeşimiz bir ateistle görüşmüş ve imanında şüphelere düşmüş. Bize bir iki hafta önce mesaj yazdı. Şimdi fırsatı geldi. Getirdim. Okuyalım inşallah. Kadınlara örtünün emri var ama erkeklere neden yok? Hocam, sohbetlerinizi büyük bir keyifle dinliyor ve her gün kendimi geliştiriyorum. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Üniversitede bir ateist arkadaşım var. Bu üniversiteler çok yönlü. Ateisti var, komünisti var, faşisti var, Müslümanı var, Yahudisi var. Her türlü insan var. Bir tane ateist arkadaşım var diyor. Derslere beraber girip çıktığımız. Bana söylediği bir sözle dinime karşı şüpheye düştüm. Bu ne anlama geliyor? Tek bir sözle dinine karşı şüpheye düşüyorsan inancın çok zayıf. Bu kadar basit mi yani? Bir rüzgar geliyor ve seni hemen sarsıyor. Bu kadar kolay mı ya? Bir ağacın kökleri gibi sapsağlam olacaksın. Her rüzgar seni bırak çökertmeyi, bırak yıkmayı, dalını kırmayı, seni daha da sağlamlaştıracak. Ve yeni bilgiler elde edeceksin. Dinine karşı şüpheye düşmek ne demektir ya? Dinime karşı şüpheye düştüm. Lütfen bir cevap yazın. Soru şu: neden kadınlara örtünme emri var da erkeklere yok? Allah'ınız bence hiç adaletli değil. Bak nereden gelmiş görüyor musun? Şimdi o arkadaşı, kız arkadaşı açık, yarı çıplak geziyor. Onun için problem yok çünkü inanmıyor. Bu da Müslüman, kapalı, namaz kılıyor, örtülü bir kadın. Şimdi bu ona diyor ki sen niye Müslüman olmuyorsun? Bu da diyor ki ben niye Müslüman olayım? Sen kapanıyorsun. Bu adaletli bir şey değil ki. Niye erkekler kapanmıyor diyor. Allah'ınız bence hiç adaletli değil diyor. Kurduğu cümleye bak. Şimdi kadının da bu kafasına tak etmiş. İlim okumuş olsaydı, belki uzun yıllardan beri sohbetleri dinlemiş olsaydı kesinlikle hemen o anda cevabını verirdi. Fakat ilim eksikliği olduğu için ablamız da cevabını verememiş. Şimdi biz cevabı vermeye başladık. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar haksızlık etmez. Bu ayetle girdik. Neden bu ayetle girdik? Çünkü karşı taraftaki diyor ki Allah haksız. Haksızlık yapıyor. Erkeğe örtünün emri yok. Erkeğin başını örtmesi, bir tek telini bile göstermemesi emri yoktur. Ama kadına böyle bir tesettür emri vardır. Hatta kadındaki örtünün emri başörtülerini yakalarının üstüne örtsünler. Yani sadece Arap kadınları gibi, eski Arap kadınları gibi başörtüyü bağlıyor, arka taraftan bağlıyor, öndeki saçlar açık, göğüsler açık değil. Başörtülerini, ey Habibim, Resulüm, kadınlara söyle, başörtülerini yakalarının üstüne örtsünler. Ziynetlerini gizlesinler. Örtü bu. Ve buradan dolayı ateist kız diyor ki Allah haksızlık yapıyor. Bundan dolayı biz bu ayet-i kerimeyle giriş yaptık. Eğer İslam'ın hak din olduğuna inanıyorsanız, erkeği ve kadını Allah'ın yarattığına da inanıyorsunuz demektir. Müslüman ablama diyorum ki İslam hak din mi? O diyor ki evet hak din. Erkeği ve kadını kim yarattı? İnanıyorsan dersin ki Allah yarattı. Ateiste göre maymun yarattı. Hayır, biz kabul etmiyoruz. Maymun iki kıtalık şiir bile yazamadığına göre insan yaratamaz. Biz diyoruz ki Allah yarattı. Sahiplenen tek ilah olduğu için onu söylüyoruz. Şimdi bu ablaya diyorum ki sen eğer yaratıcıyı Allah olarak kabul ediyorsan onun kanun koyucu olduğunu da kabul etmiş oluyorsun. Kanunları kim koyar? Senin sahibin kimse o koyar. Allah'ın koyduğu kanunlar içinde erkekliğin giyim şekilleri, ibadet şekilleri bellidir. Kadınların giyim şekilleri, ibadet şekilleri bellidir. İtiraz edebilir miyiz? İnanıyorum diyorsan itiraz edemezsin. Sorum şu ki, bir erkeğin ya da kadının ne ile terbiye olacağını bir kul mu daha iyi bilir, yoksa yaratıcısı mı daha iyi bilir? Allah kadını da terbiye ediyor, erkeği de terbiye ediyor. Ama terbiye şeklini kim belirleyecek? Kerem Hoca mı belirleyecek? Abdullah İbni Mesud mu belirleyecek? Muhammed Mustafa mı belirleyecek sallallahu aleyhi ve sellem? Yoksa Allah mı belirleyecek? Terbiye etme şeklini kim belirler? Allah belirler. Neden? Çünkü yaratıcı o. O tanıyor, o biliyor. Eğer yok Allah belirlemez benim terbiye olma şeklimi, ben kendim belirlerim diyorsan şunu demiş oluyorsun. Cep telefonundan daha akıllı bir adamım. Yani ben, cep telefonum, benim sahibi olduğum cep telefonum benden daha akıllı bir varlık demiş oluyorsun. Cep telefonu mu daha akıllıdır? İnsan mı daha akıllıdır? İnsan mı yönetir insanları, makine mi yönetir insanları? Cep telefonu insandan daha akıllı olamaz. Neden? Çünkü yapıcısı insan. Yapıcısı kimse, o onun efendisidir, sahibidir ve daha akıllıdır. Daha fazla ilim sahibi demektir. Bu ateist kız ne diyor? Hayır, benim hayatıma müdahale edemez. Şunu demiş oluyor. Beni Allah yaratmadı. Ve yine şunu demiş oluyor. Cep telefonum benden daha akıllı. Bu mantıklı bir şey değil. Akıllı bir insan bunu söylemez. Erkek ve kadınların eşit olduğunu söyleyip İslam'a saldıranlar neden kadın atletlerle erkek atletleri aynı olimpiyat koşusunda koşturmuyorlar? Şimdi ben sormaya başladım. Diyorum ki o ateist kıza sor. Bütün İslam'a düşman olanlar neyi ortaya koyuyor? Erkeklerle kadınlar eşit değilmiş. İslam'da erkekler kadınlardan üstünmüş. Hayır. İslam'da kadınlar ve erkekler haklar konusunda eşittir. Fakat vazifeler konusunda erkeğin vazifeleri bir kademe daha üsttedir. Neden? Çünkü daha kuvvetli yaratılmıştır. İki, imamlık vazifesi vardır. Din önderliği vazifesi vardır. Üç, kadın cihad edemez. Erkek cihad eder. Dört, evin geçimi, ailenin ve çocukların geçimi kime aittir? Erkeğe aittir. Bundan dolayı Allah Teala erkeği kadından bir derece üstün kılmıştır. Vazifelerinden dolayı. Ama haklar konusunda erkeğin hakkı da kadının hakkı da eşittir. Şimdi sen erkeğin ve kadının her konuda, vazifeler de dahil, her konuda eşit olduğunu söyleyip İslam'a saldıran sen, neden atletlerde o olimpiyat koşularını görmüyor musunuz? Neden bu olimpiyat koşularında erkekler ayrı bir grup olarak koşuyor, kadınlar ayrı bir grup olarak koşuyor? Hadi siz eşitçisiniz. Batı, medeni, şu, bu. Niye ayrı ayrı koşturuyorsunuz bunları? Karıştırın bunları. Erkeklerle kadınlar aynı yerde koşsun. Kim kazanır? Erkekler ve kadınların yarışma yaptığı şeylerde kim kazanır? Hep erkekler kazanır. Neden? Allah bizi daha kuvvetli yarattı fizik olarak. Bizi daha kuvvetli yarattı. Erkeklerle kadınların eşit olduğunu söyleyenler neden tekvando müsabakalarını kadınlar ayrı bir branşta, erkekler ayrı bir branşta yapıyor? Niye böyle? Eşit olduğunu söyleyenler neden basketbol ligleri, kadınlar basketbol ligi ayrı, erkekler basketbol ligi aynı, ayrı? Niye böyle? Siz diyorsunuz eşit olduğunu söylüyorsunuz. Eşit değil, Allah farklı farklı yarattı bunları. Nasıl eşit dersin? Madem öyle ben de bir akıl yürütme yapayım. Madem Allah'a adaletsiz diyorsun, ben de erkek olarak şunu diyebilir miyim? Bir teori ortaya koyayım. Kadınlar her ay neden bir hafta boyunca namaz kılmıyor? Bütün erkekler kolu kesilse, bacağı kesilse, ameliyata girse, o esnada ima ile bile olsa namazlarını kılmak zorundadır. İslam'ın hükmüdür. Oluk oluk kan aksa namaz vaktini geçiremezsin. Kılacaksın. Savaştasın, bacağın kopmuş. Namaz kaçamaz, kazaya bırakamazsın. Ama kadınlara, bize karşı bu kadar şiddetli bir şekilde emir veren Allah, kadınlara bir kolaylık vermiş. Nedir o? Hayız durumunda, o kan geldiği anda, o pis kan geldiği anda bir hafta, 5 gün, 10 gün arası kadın bir vakit namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, hiçbir ibadet yapmıyor, Kur'an okumuyor. Bir hafta boyunca. Ben de bir hoca olarak şunu diyebilir miyim? Ben de bundan sonra her ayın ilk haftasında kendime namaz tatili ilan ediyorum. Adalet olsun kardeşim. Namaz kılmayacağım. Mantık yürütüyorum. Madem mantık yürütmeyle bu iş oluyor, böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Müslüman kardeşim, Müslüman bayan ablam, biz iman ettik. İman ettikten sonra niye böyle, niye şöyle demek yok. Ben teslim oldum diyeceksin. İbrahim Aleyhisselam gibi ben teslim oldum. Allah'ın dinine teslim oldum diyeceksin. Bak sana Allah'ın kelimelerini söyleyeyim. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman inanmış olan mümin erkeklere ve mümin kadınlara o iş hakkında bir seçim yapma şansı yoktur. Bir tercih yapma hakları yoktur. Bakın, Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdi mi? Erkekler 30 gün boyunca namaz kılacak. Ne olursa olsun. Allah ve Resulü kadınlar hakkında hüküm verdi mi? Kadınlar hayız halinde namaz kılamazlar, mescide giremezler. Bizim tercih yapma hakkımız var mı yok mu? Ayet-i Kerime diyor ki böyle bir hakları yok. Devam ediyor ayet. Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz büyük bir sapıklığa düşmüş olur. İşte bu iş böyledir kardeşim. Şimdi Allah bizi sınav ediyor, sınıyor. Allah ve Resulüne tabi mi olacaksın, ittiba mı edeceksin, yoksa keyfine göre, kafana göre bir din uydurup öyle mi gideceksin? Keyfine göre gidenler ateist oluyor, faşist oluyor, komünist oluyor, hendekler kazıyor, bildiri yayınlıyorlar, PKK'lı teröristlerimize dokunmayın. Bunlar Allah'ın dinine göre gitmiyor. Terör seviciler bunlar. Keyiflerine göre gidiyorlar. Polisler öldürülüyor, 3 yaşında bebekler, 6 aylık bebekler yattıkları evlerinde roketlerle vuruluyor. Terörist sevici bu insanlar onları kınamıyor. Ne diyor? Teröriste vurmayın. Bizim teröristimize vurmayın. Diyorlar. Neden? Çünkü İslam'a inanmıyorlar. İslam'a inanan bir adam teröristi kollayamaz, savunamaz. Tam karşısında olur. Bu adam terör çıkartıyor. Bu adam insan katlediyor, insan öldürüyor der. Ve Allah'tan korkar. Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Küfür rüzgarını, ateizm rüzgarını, komünizm rüzgarını, insanların ilahlaştırıldığı akideleri ve ideolojileri yerin dibine soksun. Amin. Kaybettirsin. Amin. İslam'ı evveliyatta olduğu gibi zaferle müyessel kırsın. Amin. Bizi İslam'a hizmet edenler olarak zafere müştak etsin. Amin. Bizi kazananlardan etsin. Amin. Amin. Amin. Bir tek haber okuyayım, hem kapatalım. Mardin'de 7. sınıf öğrencisi okula mescit yaptırdı. Ve enne sa'yehu sevfe yura. Yakında onun yaptığı iş görülecek. Onun yaptığı hayırlı iş görülecek. Öğrenci, 7. sınıf öğrencisi. Bizim 7. sınıftakiler cep telefonundan oyun oynuyor. Köy kuruyorlar, köy. Aa, dünyayı kurtardım hocam diyor. Adam 7. sınıfta mescit yaptırmış. Allah senden razı olsun. Buna Kürt denir, Kürt. İşte Kürt budur. İslam'a hizmet eder Kürt. Kardeşine kurşun sıkmaz. Teröristlik yapmaz. Vatanına kurşun sıkmaz. Kur'anların içine bomba koymaz. O teröristler ne yapmışlar? Kur'an-ı Kerim'in içini kesmiş. İçine bomba koymuş. Polisler buraya bakmaz diye. Sonra camiyi patlatmışlar. Midyat ilçesinde Kasım ayında okul temsilcisi seçilen 7. sınıf öğrencisi Ahmet Can Aksöz okula mescit yaptırma vaadini yerine getirdi. Demek ki daha önceden böyle bir sözde bulunmuş ve vaadini yerine getirmiş. Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya beldesinde 259 öğrencili Gelinkaya Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ahmet Can Aksöz. Ahmet kardeşim Allah'ın selamı senin üstüne olsun. Geçen Kasım ayında yapılan okul temsilciliği seçimi sırasında kazanması halinde okula mescit yaptıracağını vaat etti. Bizim okullarda bazı temsilci olmak niyetinde seçimlere giren insanlar ne vaatte bulunuyor? Kazanırsam hepinize hamburger. Kazanırsam hepinize benden bir bilgisayar oyunu, korsan. İnternetten indireceğim, size vereceğim. Seçim vaadi. Bu Kürt kardeşimizin vaadi ne? Kazanırsam kardeşler, bak burada mescit yok, namaz kılamıyoruz cemaatle. Mescit yaptıracağım. Allah senden razı olsun. Amin. 20 bin liraya mescit yaptırdı. 20 bin TL. Okul temsilciliği seçimlerini kazanan Aksöz, iş adamı babası İbrahim Aksöz'ün destekleriyle 20 bin liraya mal olan 40 öğrencinin aynı anda namaz kılabileceği mescit, abdest alma bölümü ve kütüphane bulunan mescit dersliğini yaptırdı. 3 şey var. 1. Namaz kılınacak yer. Aynı anda 40 kişi cemaat yapıyor. 2. Abdest alma yeri. Şadırvan yapmış ufak bir tane. 3. Kütüphane. Kitapları da koymuş oraya. Bak. Şimdi bu ne yaptı biliyor musun bu? Bu ve babası orada kim namaz kılarsa, orada kim abdest alırsa ve orada kim kitap okursa bunların tamamının sevabının bir misli bunlar evde yatıyorken, bunlar pazar günü dinliyorken, uyuyorken bunların hesabına yazılıyor. Çünkü İslamiyet'te hayra vesile olan hayra işleyen gibidir. Din kültürü ve ahlak bilgisi uygulama dersliği, mescit ve kütüphanenin dün yapılan açılış törenine ilçe milli eğitim müdür vekili Abdülkadir Altay, ilçe müftülük vaizi İdris Yıldız, okul müdürü Murat Bilgin, Okul Aile Birliği Başkanı Abdullah Öztaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bak bütün millet gitmiş. Allah razı olsun. Açılış kurdelesini birlikte kestiler. Midyat Katori taşından yapılan mescidin açılış kurdelesi, ilçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdülkadir Altay, müftülük vaizi, okul aile birliği başkanı ve okul öğrenci temsilcisi Ahmet Can tarafından beraberce kesildi. Hepsi beraber o kurdeleyi kesmişler. Ya Allah Bismillah deyip kesiyorlar ya şimdi. Mescidin kurdelesini kesmişler. Mescitte ezanın okunmasının ardından davetliler, öğretmen ve öğrenciler birlikte öğle namazı kılıp dua etti. Namazı müftülük vaizi İdris Yıldız kıldırdı. Yapılan ikramların ardından açılış sona erdi. Kimin zerre kadar katkısı varsa, bu fikir kimden çıktıysa ve kimler destek olduysa rütbeli olarak, görevliler olarak Allah Teala hepsinden razı olsun. Amin. Bu kardeşlerimizin tamamının günahlarını affetsin. Amin. Bu Kürt kardeşimize ve babasına verdiğinin yüz misini Allah Teala versin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.